prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. W drogeriach Hebe zmieniamy oblicze lata. Tylko teraz wybrane marki makijażowe aż 40% taniej. Promocja trwa do 27 czerwca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Palącym problemem płonących wysypisk zajął się rząd. Ustawy dotyczące składowania odpadów idą do Sejmu, mówi premier Morawiecki. Prokuratura jeszcze dziś przedstawi zarzuty kolejnym dwóm osobom zatrzymanym w sprawie Get Back. W serwisie też opinia Stowarzyszenia Żydowskich Prawników z całego świata o nowelizacji ustawy o IPN. Ustawy dotyczące składowania odpadów wędrują do Sejmu. Dziś dwa projekty w tej sprawie przyjął rząd, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zaproponowaliśmy już rozwiązania legislacyjne, które idą teraz już do Sejmu, do odpowiednich rozstrzygnięć. To jest ustawa o gospodarce odpadami oraz ustawa o inspekcji ochrony środowiska. My chcemy wyeliminować różne nieprawidłowości, patologie, niedoskonałości tego systemu, mankamenty całego procesu nadzoru nad składowaniem śmieci, nad ich utylizacją. Sejm zajmie się ustawami jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu. Rządowe projekty to odpowiedź na serię pożarów składowisk odpadów. Pod koniec maja jeden z nich w Zgierzu pod Łodzią strażacy gasili przez tydzień. Platforma Obywatelska ponowiła wniosek o poszerzenie porządku nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu o informację rządu dotyczącą pomocy rolnikom z powodu suszy. Dorota Niedziela z Platformy przypomina, że jej partia już w sobotę złożyła taki wniosek, ale nie został przyjęty. Ponawiamy go, bo to bardzo ważny temat, mówi posłanka PO. Jak poinformował sam premier, na chwilę obecną skutkami suszy objętych jest 4 miliony hektarów, 14 milionów hektarów, czyli 1/3 upraw w Polsce jest objęta suszą. A bilans wodny w czerwcu jest gorszy niż w tragicznych skutkach suszach w 2006 i 2015. Rząd określił suszę jako ekstremalną, ale w konkretnej pomocy dla rolników nie chce dziś rozmawiać. Nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wsparcie rządu dla tych, którzy ponieśli straty w wyniku suszy. Poza pomocą z budżetu rolnicy mogą liczyć na umorzenia lub odroczenia części zobowiązań finansowych i preferencyjne kredyty. Do władz KRUS mogą wnioskować o umorzenie składek ubezpieczeniowych. To samo może dotyczyć opłat za dzierżawę gruntu czy podatku rolnego. Prokuratura Krajowa jeszcze dziś przedstawi zarzuty zatrzymanym przez CBA dwóm osobom związanym ze sprawą Get Back. Chodzi o dyrektor tej firmy windykacyjnej i prezesa Polskiego Domu Maklerskiego, spółki, która oferowała obligacje Get Back. Piotr Kaczorek z CBA wyjaśnił, że zatrzymana dyrektor jest bliskim współpracownikiem byłego prezesa firmy Get Back Konrada K. Dyrektor z Get Backu utrudniała postępowanie, utrudniała to śledztwo poprzez ukrywanie dowodów, niszczenie dowodów, a prezes zarządu spółki Polski Dom Maklerski usłyszy podobne, analogiczne zarzuty do tych zarzutów, które wcześniej usłyszał zatrzymany prezes Get Backu Konrad K. Konrad K. jest podejrzany m.in. o wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Get Back, czy usiłowanie wyłudzenia 250 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju. Piotr Kaczorek z CBA dodaje, że sprawa jest rozwojowa. Zabezpieczyliśmy szereg dokumentów, przesłaliśmy kilkadziesiąt osób i te czynności cały czas trwają. Oczywiście to śledztwo jest rozwojowe, niewykluczone kolejne zatrzymania. Według niesprawdzonego sprawozdania finansowego spółka Get Back wykazała stratę w wysokości 1 300 000 000 złotych za rok 2017. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Opinie z uzasadnieniem zastrzeżeń do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej złożyło w Trybunale Konstytucyjnym Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich. Nowelizacja przewiduje, że każdy, kto przypisuje Polsce lub narodowi polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie dokonane podczas Holokaustu, popełnia przestępstwo zagrożone karą więzienia do 3 lat. Nowelizację w lutym zaskarżył do Trybunału prezydent Andrzej Duda. W opinii czytamy m.in. Stowarzyszenie ma pełną świadomość, że Polacy byli ofiarami zbrodniczego reżimu niemieckich nazistów. Jesteśmy wdzięczni licznym Polakom, którzy ryzykowali własnym życiem, by ratować Żydów. Niemniej nie może być ignorowany fakt, iż wśród Polaków byli także tacy, którzy pomagali nazistom. Stowarzyszenie napisało, że nie staje przeciwko Polakom lub ich dziedzictwu narodowemu, lecz przeciwko tym, którzy chcieliby nadużywać zapisów ustawy w cyniczny sposób. W ocenie stowarzyszenia nowelizacja narusza prawo do wolności słowa, jest sprzeczna z konstytucją i przyczyni się do wzrostu nastrojów antysemickich w Polsce. Może mieć również negatywny wpływ na badania nad historią Holokaustu. To był serwis Trójki.

Jestem pewien, że gdyby Helena nie rzuciła mnie nazajutrz po ślubie, żylibyśmy ze sobą długo i szczęśliwie. Przynajmniej do rozwodu, który, jak przypuszczam, nie nastąpiłby wcześniej niż w innych udanych małżeństwach. Niestety, Helena zawsze była niecierpliwa i, jak już wspomniałem, zamiast poczekać do oficjalnego rozwodu, odeszła ode mnie nazajutrz po ślubie. Z nieznajomym mężczyzną zresztą. W każdym razie ja go nie znałem, bo ona chyba go znała i to osobiście. W noc porozwodową postanowiłem nigdy więcej się nie rozwodzić. To znaczy, chciałem powiedzieć, nie żenić się, co na ogół na jedno wychodzi. Ktoś kiedyś powiedział, że lepsza miłość bez małżeństwa niż małżeństwo bez miłości. Na pewno. Ale już po kilku tygodniach, tudzież po kilkunastu miłościach, straciłem tę pewność niestety. Aż wreszcie zacząłem się zastanawiać, czy ludzie nie mogą kochać się mimo ślubu. Nie są to pewnie częste przypadki, ale jednak chyba się zdarzają. Postanowiłem zaryzykować i ożenić się po raz drugi. Zacząłem szukać odpowiedniej do tego celu kobiety. Zobaczyłem ją w dwa dni później w autobusie. Pośpiesznym zresztą. Kiedy więc tylko udało mi się do niej dopchnąć, spytałem: bardzo przepraszam, czy nie chciałaby pani zostać moją żoną? Albo nie dosłyszała pytania, albo nie wiadomo zresztą dlaczego, zdziwiło ją to. Na wszelki wypadek powtórzyłem: bardzo przepraszam, czy nie chciałaby pani zostać moją żoną? Spojrzała na mnie jakby lekko zdziwiona i powiedziała wymijająco: przepraszam, ale na tym przystanku wysiadam. Wysiadłem również. No więc, przypomniałem, jaka jest pani odpowiedź? Przyjrzała mi się uważniej. Pan nie mówi chyba tego poważnie. A to dlaczego? Zdziwiłem się. Bardzo mi się pani podoba i zupełnie poważnie proponuję pani małżeństwo. Co w tym dziwnego? Przecież pan mnie nie zna, zauważyła, zgodnie zresztą z prawdą. Może to i lepiej, że pani nie znam, zastanowiłem się. I w tym samym momencie zrozumiałem, że mogło to zabrzmieć niezręcznie. Bardzo często, zacząłem się tłumaczyć, im bliżej kogoś poznajemy, tym więcej dostrzegamy w nim wad. A ja chciałbym się ożenić z kobietą idealną. I właśnie teraz pani jest dla mnie idealem. I dlatego zupełnie serio pytam, czy zechce pani zostać moją żoną? Jeśli mnie kiedyś zdradzisz, pamiętaj, musi być lepsza i niech cię poprowadzi do słońca i powietrza. Niech ci pokaże światy, których nie pokazałam. Niech wiąże ci krawaty, bo tego nie umiałam. A ja spokojnie siądę w domu, uśmiechnę się do pustej ściany. Nie będę żalić się nikomu, winem obmyję wszystkie rany. Sztandar bojowy wnet rozwinę, pieśni zanudzę swej kawałek, więc przytul mocno tę dziewczynę, jak mnie nie przytulałeś. To wszystko mówię żartem, bo zdrady się nie boję. W tym oknie stoję. Pamiętaj więc, kochany, że to zamknięty temat i porzuć głupie plany. Lepszej ode mnie nie ma. Razem siądziemy w naszym domu, wnet się zapełnią puste ściany i nie powiemy nic nikomu. Tajemnic słodkich mamy. Sztandar. szybko zwinę pieśni za noce twej kawałek, więc przytul mocno tę dziewczynę, która ma myśli białe. Jeśli mnie kiedyś zdradzisz. Dobry wieczór państwu, zapraszam państwa, proszę państwa, na... Dziękuję, dziękuję. Na kawał dobrej muzyki. Będzie to oczywiście opera pod niewątpliwie wiele mówiącym tytułem, pod tytułem Halka, prawda? No, on ją kocha, ona go zdradza. No, oczywiście wszystko kończy się źle. Akt pierwszy, proszę. Hej, hej, hej, hej. Co mi ujadłe na gorszczycie, Jątek Halkę kocha. Halka Jątka również kocha. Sam ją jadłe trochę. Jątek, Jątek! Wyszedł tata. Jątek, wolna chata. Przyjdź, kochanie, my najdroższe, przyjdź. Miłością cię ugoszczę. Dziś się czuję anemicznie. Kochać wolę platonicznie. Oczywiście skończył się akt pierwszy. W akcie pierwszym został poruszony wątek miłości. On śpiewa o miłości, ona śpiewa o miłości. My śpiewamy o miłości, wy śpiewacie o miłości. Oni śpiewają o miłości. Akt drugi, proszę. Hej, hej, hej, hej. Sumio jadłe na gorszczycie. Przykro jest kobicie. Sumio jodły jest bomba. Ale Jątek trąba. Jątek nie chce wolno chata. Chodzę jakoś kłowata. Chłopa chce, chłopa nie ma. Hola Boga, czemu? Dziewczynie, lamentuj tyle. Mam ja właśnie wolną chwilę. Chodźże ze mną dziś, dziś, dziś. A ja będę twój miś. Hej, dziewczyno, spójrz na misia, aha, on przypomni, przypomni chłopca ci. Mam żal. Proszę państwa, skończył się niepostrzeżenie zupełnie, jak drugim, w akcie drugim poruszony został problem, prawda? Ale wracając do meritum naszego spotkania, proszę państwa, zwrócili państwo uwagę na, proszę państwa, na charakterystyczny głos panicza. Oczywiście ci zwrócili, którzy nie zasnęli akurat, a ci, którzy, prawda, się znają, też zwrócili, więc jest to pół tenora i pół basa. Proszę bardzo. Akt trzeci, proszę. Hej, hej, hej. Hej, hej, panicz Halkę już nie kocha, wolno mu, bo pan Jątek pije Halka szlocha, a jodły bez zmian. Panicz łajdak, ja za to kretynka, ja za to kretynka, i co teraz, chłopczyk czy dziewczynka? Nie mam ci ja po co żyć. Pójdę ja się utopić. Dość już narobiłaś głupot. Idź się utopić, się utopić. Ach, piękna historia, cudowna muzyka. Przeuroczy prezentem, czyli ja. Dziękuję, do zobaczenia. Parę chwil jak kilka złotych. Tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich. czeka miłość nie na dziś, lecz na potem. Oho, gdyby od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego kwiata, jak do ziarnka ziarnko tak, pir do pirku parę lat, żeby wzrastał z dnia na dzień nasz płat. Opłaca bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie monologiem autorstwa Marii Czubaszek i piosenką z jej słowami, do których muzykę skomponował Jan Ptaszyn-Wróblewski. W wykonaniu Ali Babek kończymy tę część wtorkowej powtórki z rozrywki. My już dziękujemy powoli. Następna powtórka z rozrywki jutro kilka minut po godzinie 13. A teraz na zakończenie piosenkę Michała Zabłockiego i Aleksandra Brzezińskiego zaśpiewa Jacek Wójcicki, ale najpierw bardzo serdeczna kontynuacja nawiązań do pereł krajowej literatury, sztuki można nawet powiedzieć. Wspominałam, że bardzo serdeczna, bo to jest bardzo, bardzo ważne, że to jest bardzo, bardzo, bardzo serdeczne nawiązanie i Jan Węglowski ma głos. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ przed kilkoma tygodniami zaproponowano mi rolę Dyndalskiego w Zemście Aleksandra Fredry w takiej prywatnej kampanii teatralnej, przeczytałem sobie tę XIX-wieczną komedię raz jeszcze po latach i muszę powiedzieć, że się świetnie ubawiłem. Uważam bowiem, że jest to świetnie napisany utwór sceniczny z zabawną, klarownie przedstawioną intrygą, z wyrazistymi postaciami mówiącymi dowcipne teksty oraz sytuacjami, które dają aktorom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Naczułem się więc swojej roli, wziąłem udział w próbach sytuacyjnych i wreszcie z drżącym sercem stanąłem wraz z koleżankami i kolegami z teatru przed wypełnioną widownią. Aha, zapomniałem dodać, że repertuar wspomnianej kampanii dobierany jest pod kątem lektur szkolnych, co oznacza, że widzami są uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz średnich. No i powiem bez fałszywej skromności, że spektakl się udał, a publiczność poza końcowymi oklaskami w trakcie całej zemsty świetnie się bawiła. Zresztą sytuacja ta nie stanowiła wyjątku, gdyż reakcja widzów na kolejnych przedstawieniach była identyczna. Strasznie mnie to ucieszyło i z ufnością zacząłem patrzeć w swoją, nie tylko finansową, przyszłość. Jednakże pewnego dnia od kolegi odpowiedzialnego za organizację widowni dowiedziałem się, że ze sprzedażą Zemsty szkołą jest coraz gorzej, ponieważ Fredro jako autor powoli wypada z kanonu podstawowych lektur szkolnych. Zdziwiło mnie to na początku, ale potem doszedłem do wniosku, że widocznie taka jest kolej rzeczy. Sielankowy świat szlacheckiej Polski musi zostać zastąpiony innym, bardziej współczesnym. Z tym, że poza sceniczną twórczością Mrożka nie mogłem sobie przypomnieć żadnego innego utworu godnego przedstawienia naszej młodzieży. Może ktoś kiedyś w najbliższej przyszłości napisze nową Zemstę, gdzie spór między porywczym machlerem giełdowym a perfidnym bankowcem będzie się toczył o wysokość stóp procentowych. No, gorzej będzie, jeśli w miejsce Fredry do spisu lektur wejdzie twórczość stosunkowo młodej pisarki, która z uporem godnym lepszej sprawy opisuje, jak wyglądają okolice jej rewersu. Bo wówczas nie będzie innego wyjścia, jak tylko powrót do formy nauczania znanej w naszej historii pod nazwą tajnych kompletów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry. Do 14 czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Jeśli coś Państwu w duszy gra, to proszę nam o tym powiedzieć albo napisać. 22 i 7 trójek. Przy tym telefonie Halina Wachowicz. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja jestem tu w studiu Tomasz Żonda i odbieram mail od Państwa. Co na początek? Na początek prośba pana Adama Zapola, który postanowił przypomnieć sobie dziś nagranie grupy Faith No More, Ashes to Ashes. To była grupa Faith No More. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Adam napisał, że chciałby posłuchać u nas swojego największego muzycznego idola, Andreasa Kümmerta, niemieckiego piosenkarza, multiinstrumentalistę i autora piosenek. No to proszę bardzo, Keep My Heart Beating. I just can't figure out what I did so wrong, that I forgot about what we had so long. I neglect people for no matter reason, I just kicked it out to let the peace in. Hey, hey, hey, hey. When I was younger, I was a lot stronger, I just did what I felt, not what you told me. Now I am older and I'm a lot wiser, I went through good things and through lots of crises. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. And what you want and what you get are two different things to me. And what you feel and what you see isn't the same. Oh, oh. Keep my heart beating, beating. Keep my heart breathing, breathing, baby. Keep my heart beating. Keep my heart breathing. Whoa. I just can't figure out what I did so wrong that I forgot about what we had so long. I neglect people for no matter reason. I just kick teeth out to let the peace in. Hey, hey. Hey, hey. Oh. And what you want and what you get are two different things to me. And what you feel and what you see isn't the same. Whoa. Keep my heart beating, beating. Keep my heart breathing, breathing, babe. Keep my heart beating, beating. Keep my heart beating. Whoa, whoa. Keep my heart beating. Keep my heart beating. And what you want and what you get are two different things to me. And what you feel and what you see isn't the same. Keep my heart beating, beating. Keep my heart breathing, breathing, babe. Keep my heart beating, beating. Keep my heart breathing, breathing. Keep my heart beating. Andreas Kimmelt, niektórzy mówią, że to niemiecki następca Joe Cockera. 22 i 7 trójek, pierwszy dziś telefon od Państwa. Ja bym poprosił utwór Cat Stevensa, Morning is Broken. Ciągle do starszych rzeczy, niech młodzi ludzie i średniolatcy zobaczą, usłyszą, jakie piękne, melodyjne nagrania kiedyś były.

muzycznej poczcie UKF, grupa The Police. 22,7 trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. No to może jeszcze jeden telefon? Miałem niewątpliwą przyjemność być w ubiegłą sobotę na koncercie Haya Wilsona w Szczegomiu i w związku z tym mam wielką prośbę. Chciałbym usłyszeć w trójce utwór Home by the Sea. Nie musi być w wykonaniu Haya Wilsona, może być w wykonaniu Phila Collinsa. Help me someone, let me out. Genesis i Home by Racing. Tak się zwykle składa, że jeśli ktoś prosił o Alice in Chains w muzycznej poczcie, to najczęściej jest to pani. Podobnie jest dzisiaj. Pani Justyna, pozdrawia z Torunia. Grupa Alice in Chains. Na koniec w poczcie Fleetwood Mac na prośbę pani Katarzyny. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. So still, oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that.